اذا طلقتم النساء فطلقوهن حق العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دزین مخکی د سوره تغابن بیان شو باغی کې دا مسله بیان شو چې بعضی بیبیانی او بعضی اولاد د انسان دشمنان دي نو کلا چې کوم بیبی د انسان د پارا دینی نقصان دي وی نقصان ورکوونکی وی نو بیا په دې صورت کې د هغې د جداوالي شرعي طریقه بیانوي چې کومه ښځه هغه دینی لحاظ سره د خپل خاوند لپاره نقصان ورکوونکي وي آخرت ته تینا نقصان رسي نو د داسې ښځې بیا د جداوالي شرعي طریقه صدا د هغې بیان الله تعالی په دې صورت کې کوي د اسلامی اصول و رخ داده چې د کم نارینا او زنانا پمیس کې د اسلامی اصول و قواعد و مطابق ازدواجی تعلق دور شی خزا اور خاون شی د دوی پمیس کې نکاح او شی نبیابا دا تعلق دابا پایدار وی او دابا د ټول عمر د پاره بوی دا تعلق سکلونه نه دا سلوبه نه دا سدما سمانو غپ نه دي بلکې شریعت مونږ ته دا وایي چې رقم نارینه او زنانه په میس کې عقد نکاح وشو دا ازدواجی تعلق پیدا شو نو دا ازدواجی تعلق با پایدار وی او دا با د ټول عمر د پاره وی او دام تاسو ته معلومه ده چې اسلامي اصول مطابق کوم ازدواجي تعلق د خځې او د خاوند په منځ کې پیدا شي نو دا په حقیقت کې د دې دواړو د دنیا او د دین د درستۍ د پاره یو ذریعه وي په دې سره د نارینه دنیا او دین هم درست پاتې شي او دې سره د زنانا د دین درستګي هم راځي او د هغې د دنیا درستګي هم راځي الله تبارک و تعالی حقیل دا دنیا انتظامو مو کی دا خاون پو گو باندی داغی بوج راشی چی دا خوراک انتظام دے دا سوگن انتظام دے دا لباس انتظام دے اور دارنگی دا خاون دینم دے سر درست گرزی نبی علیہ السلام فرمائی چی من ایمان دے انسان واد سر محفوظ کی گی اور دا دینین دا پار دے دا نور و اعمال و کوششو کی د ډیرو گناهونو نه یو انسان دی واده سره محفوظ ګرځي نو د مسلې نه تاسو ته بیان کړی چې دلته د نارینه او د زنانه په منځ کې د اسلامي اصول مطابق چې کوم تعلق پیدا شي نو یو دی دغه ازدواجي تعلق پایدار وي یعنی د عمر د پاره دی وي او دویمه فایده تاسو ولیدله چې د دنیا او د دین دوستګي اغه د نارینه د پاره هم پدې کې دا او د زنانه د پاره هم پدې کې دا او د دینه پیدا کیدونکي اولاد داغي د اعمالو داغي د اخلاقو درستګیم پدې باندې زکه دا مور او پلار د خپل اولاد د اعمالو نگرانی کوي داغي د اخلاقو نگرانی کوي اخلاق ولې جوړي اعمال ولې جوړي نو مطلب دا دی چې پدې سره دا اولاد تربیت هم ډیر مزیدار شي اخلاقی عملی میدان کې هغه یو لوی مقام اور مرتبه حاصل کی د دې وجنا د نکاح په معاملې کې یاد ساتي شریعت دا اولنا تر اخره پورې هر یو موقع باندې اسلامی هدایات بیان کړي دا اولنا واخلې تر اخره پورې چې دا سمره ازدواجی زندگی دا پدې کې که هر یو مول راځي نو شریعت بیا پاغی کی اسلامی ہدایات بیان کری دی، او آغا اسلامی ہدایات دا دی کہ دا تعلق دا دے نکاہ دے دا تلخونا اور دارنگی دا چانا دا غمونونا دا دے پاک او صاف وی، دا کم دا ناریوں زنانن یس کی تعلق دا نکاہ جوڑ شا اور دا دی پا میس کی نکاہ او شا نو بیادی پا دی کی ترخی خبریم نتر منز کی گی اور دارنگی کم سی زنا چی اغا سبب دا پار دا خفگان دا خاون گرزی یا دا خدی گرزی دا اغین بعد اخفل معاشرہ پاک و صفا ساتی. تاسو دا اسلام اصولو تو گو رہے سمرا مزیدار اصول اسلام و ذکری بھی خو منگ دا اصولو نا خبر نہیں منگ سا خبریو چی آیا دا سد پار بھی دا دے حکمتو نا سدی زان منگا نا خبرو نا غرض دا دے چی اسلام زی پزای منگ تا دا ہدایات کئی چی دا کم تعلق تاسو قائم کرے دیں نا پا دی تعلق کی دی چرتا تلخی نرازی تریخوارے دی نرازی اور دارنگی دا درنجشنونا دا دشمنونا دا تکلیفونونا دا نور گربلن دا پاک صاف معاشرہ پاک صاف لکسنگا چی اسلامی اصول دا نکاح دا پارا سا طریقے بیان کری دی نو دارنگی اسلامی اصول دا طلاق دا پارا ہم سا طریقے خولی دی مسل تو مسلا اسلام خو منگتا دا ہدایات بیان کرل کہ ترسو پوری کے دیشی نخفل نس کی جداوال مراول ہے لیکن کل کلا اسباب دا سے پیدا شی چی دا سڑی او دا خضی پنیس کی دا تعلق قائم نشی پاتی کی دے او دا غینا دینی دنیوی نقصانات جوڑی گی نبیا پدے موقع باندی شریعت دا طلاق دا پارہم سو اصول مقرر کری دی چی دا اگی سر سر بتا سو بیا دا سی طریقی کوئے لیکن یاد اس وقت ہے دا طلاق پا مباح سیزنو کی اللہ تعالیٰ تا مبغوث ترین دی اللہ تعالیٰ دا دیر زیاد بدگن گرے طلاق انہوں منگا دا نصارو پیڑا جوڑا کری دا لیکن یادو ساتھ ہے پا مباح سیزنو کی چی سمر بدیشی دا اللہ تعالیٰ دا طلاق دا اللہ تعالیٰ بدیشی دا گرہ خندی لکر اس کو بعد دے مطابق مسئلہ رازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام حدیث را نقل گئی تزوجو ولا تطلقو اے مسلمانانو تاسو خپل میس کے نکاحونه کوئے لیکن بی موجب بیاد خزل طلاق مور کوئے فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن دا طلاق دا وجنا دا اللہ تعالی عرش پا حرکت کراشی غوج لکی دی عرش دا اللہ تعالی دا دیر عرش دا اللہ خبر ہے چی دا سو شیر دمرا گوڑے یاد ساتے ناکارا شیر ہے چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ غا عرش پجل کے دو دا دین راشی تا اس تمہیں دا خبر کولا چی دا ودونا صرف دا خوندنو سکلو دا پارنی دی زدانوان دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام حدیث را نقل کری چی اللہ تبارک و تعالیٰ حقا نارینا قطعا نخو قی چی غی دا ودونا صرف دا سکنی دا پارکی نور تاسد دی پا تفصیل با نقب ہوئی گئے اللہ تعالیٰ دا سے انسانان خوخینا خوبیان تاس سمائی کہ چرتا دا سڑی اور دا خزی دا زندگی پدی کی تلخیوا رنجشنا پدی کی تکلیفنو نو شریعت بیا دا دیدوالو دا جدائے دا پارہم یو طریقہ بیان کرے دا آغا طریقے بیان پدی صورت کی کی گی اور دی تزکا صورت الطلاق ہوئے لکی گی دا دی نم دے دیتا سور نسا وڑکے صورت نسا میرے کی گی پینزم پارہ کی تفصیلن تاس ویرے دے سلورم کے اور دیتا سویل کی گی دیتا سورت طلاق ویل کی گی دا طلاق سورتنا تاستا علت تفصیلا بیان شویو یو تا طلاق رجعی وی بلتا طلاق بائن وی اور درین تا پا اصطلاح دا شریعت کے طلاق مغلظ وی طلاق رجعی خپل منکوحی تا کو آغا منکوحا چی دا غی سران نوبت دا ملاز دور آغلی وی یا تنہائے کی ددئی نیاس ناس تشیوی وی پدا سے شان سرا چا علتا سو عذر دیتا موجود نوی داغی تفصیل زپا دین شمکولے دے دوار سورتنو کی کددئی نرس کو یو خاون خزل طلاق ورکینو طلاق رجعی دیتا وی چی دے پکی دتوی لام قاف لا الفاظ استعمال کی تا طلاق ہے تدائی پوچی دا توی لام قاف مادا پوچی مستعمل شی لکا عربائی کے انتے تعلق اللہ سمسلہ ملی دی نو بیا دا یو طلاق ورکړه یا دوه طلاق ورکړه خو هغه دي چې د خاون اور د ښځې په منځ کې تنهایی صورت کې ملاقات شوی دي، یو بل سره ملو شوی دي. دا دوه صورتونه درته بیانوم. نو که په دې کې داسې الفاظ خاون ښځې ته ووایي نو دوی سره طلاق رجعي راځي، او طلاق رجعي کې قانون دا دی چې په عدت کې دننه دننه که دا خاون دې خپلې ښځې ته رجوع وکړي نو بیا دا ښځه په ښځه پاتې کېږي، خو چې کم طلاق دو ورکړي دي دا محفوظ دي. یو طلاق یې ورکړی دی نو د دې نه وروستو د دو طلاق حق د تشته، او که دوه طلاق یې ورکړي دي نو د دې نه وروستو د یو طلاق حق د تشته. دوی به دا نه وایي چې زما په رجوع سره ګنې دا طلاق مکمل ختم شو، طلاق ختمیږي نه، حکم یې فی الحال چل شه. دغه رجوع بالفعل هم راځي، رجوع بالقول په وینا هم راځي چې ما تا ته رجوع کړې ده. داسې الفاظ مستعمل کی خدا په عدت کې دننه دننه دې ته طلاق رجعي وایي. او یو داسې بیبي چې دغه نکاح د هغې سره شوی وي خو لا تر اوسه پورې د دواړو په منځ کې ملاقات او تنهایی نه راغلي، لکه زمونږ د علاقو کې واده شوي دي. پښتو کې معنا دا ده که دن شوی دا نکاح شوی دی لیکن خاون کره د دې رخصتي نه راغلي، یا خاون کره رخصتي راغلې ده خو لا د دواړو په منځ کې ملاقات تنهایی کې نه دی شوی. نو که دوی لکم طلاق ورکوي نو دې طلاق ته طلاق باین وایي، خا دا طلاق رجعی نه دی. که دی که یو طلاق ورکن هم دا خزا ختمه ده دی با بیا نکا کئی، که دو طلاق ورکن هم دی با بیا نکا کئی. دلتا گره رجوع نشتا، دلتا عدت نشتا حقیقت کی. نو دی صورت کی دا اگر چیم تی تعلقون فیل امقاب مستعمل کی و بیا هم دا طلاق با طلاق باین وی، دا کما بی بی چی تاس سمی دا خاون اور دا خزی پمیس کی ملاقات تنہائی که ندی شوی، یو بل سره ملو شوی نه دي. لکه تاسو سما د هغې او صورت ذکر که کوئی دن شوی ده لا رخصتي نه دی شوی او دی طلاق ورکوي، نو دا طلاق طلاق باین دي. نور صورتونه د طلاق باین جدا دي. یو سړی ښځې ته وایي ته په ما حرام یې، او ته چیرې که نه په ما باین یې، او ته داسې د هغې دپاره دیارلس څوارلس الفاظ جدا جدا دي. دوی سره طلاق باین راځي، او طلاق باین دي ته ویل کېږي چې بس نکاح ختم شو په عدت کې دننه بیا که دا خاون د دې ښځې سره خپل خاون د دې ښځې سره نکاح کول غواړي بیا به نکاح کوي. دوی ته تجدید د نکاح وایي. نفس الفاظ سره دا نه کېږي چې ما رجوع کړې ده. طلاق چې کوم صورت کې باین رالل لکه دا سړی ښځې ته وایي پاسه پړو نه پسر کا زما د کوره وځه، پاسه ځان له خاوندانو لټوه، او ته په ما حرام یې، او ته داسې اور مراد د داسې وي طلاق وي تپوس پسې نه کوو. په طلاق باینو کې ګوره یاد وساتئ د الفاظو کنایو کې نیت ضروري دی چې د نیت د طلاقو کوئی نور تفصیل فقهاو بیان کړی دی. نو دوی سره چې کوم طلاق باین واقع شي نو بغیر د نکاح نه دلته کار نه کېږي. خا دغه ساعت هم نکاح کېږي چې عدت دننه دی خپل خاوند، او که دا عدت تیر شي مثلا د هغې نه وروسته ورسره دی بیا نکاح کول غواړي نو دی نکاح کولی شي. دوی ته طلاق باین وایي. یو دی یا دوی دی. او درېیم طلاق مغلظ دی. طلاق مغلظ دی ته وایي چې درې طلاق یو سړی ښځې ته په یو ځل باندې ورکړي، یا جدا جدا ورکړي، یو ورکړي بیا بل ورکړي بیا بل ورکړي، خو درې عدد پوره کړي نو دی تا مغلظ طلاق ویل کېږي. د دې نه وروستو دا ښځه د دې سړي دپاره حرامه ده تر څو پورې چې دوی بل خاون نه کړې، او دویم خاون په خپله خوښه باندې دا ښځه پرېښې نه وي یا تېنه مړ شوې نه وي. ځان له صورتونه دي نو اله به لومړي خاون له دا راځي. لومړي خاون دپاره دا تر هغې پورې بیا جایز نه ده تر څو پورې چې دوی د دې عدت نه وروسته دویم خاون نه کړې، او دویم خاون دې سره ملاو شوې نه وي، او بیا دویم خاون په خپله خوښه دا طلاقه کړې نه وي یا تېنه هغه مړ شوې نه وي. دا صورتونه دي نو اله به دا لومړي خاون دپاره دې صورتونه دي جایز کېږي. خا او که چېرته کې داسې صورتونه نه راغلي ډایرک په ډایرک باندې دا زمونږ قانون نه دی، دا قانون الهي دی. دا به نه وي چې مونږ ستاسو مخ کې روغه کړو طلاق درې ورکړي بیا روغه او که مشران تر منځه شي دي د ښځې د خاون په منځ کې روغه کړو. روغه په څه باندې کوي؟ حکم دلته د شریعت سره د خدای د قانون خپو لاندې کوي. ډېره پاره ته روغه کوي. درې طلاقو مسله ګوره ډېره زیاته سخته ده. ښه د طلاقو په خوا به نه ځای او بیا درې طلاقو زیات کړه. ډېر خلک داسې وکړي بیا ټول عمر غریبانان په ګناه کې اخته وي، په زنا کې اخته وي، ټول په زنا کې اخته وي. آخر خدای ته به تاسو مخامخ کېږئ. مونږ او تاسو به ټول د خدای مخې لګو که داسې الفاظ مونږ ویلي نو دنیا خو ماسې دغسې شوه. ګورې آخرت خپل تباه نه کړو. ښه دی بیا دروازې ډنګۍ دي سره مې څه کار نشته. اختلافي مسله تاسو سما په سوره نساء کې تفصیلا دا بیان کړی وه او په دې د دنیا دلایل ما ویلي وو د خپل مسلک دپاره. اوس خبره دا ده چې دا طلاق یو سړی ښځې له ورکوي نو په کومه زمانه کې به ورکوي؟ محل د طلاقو کومه زمانه ده؟ ورای تاسو ته زمانه د طهر هم معلومه ده او زمانه د حیض هم معلومه ده. دا دواړه زمانې تاسو پېژنئ. په زمانې د حیض کې د انسان اصل هم نفرت وي طبعا د چانا داسې حالاتو کې